Jag har alltid hatat att baka. Okej, okay, jag har haft true passion. Du gjorde såna cupcakes. Det var sån cupcake girl. Come on, son, dig it. Har det inte blivit fint här? Det är jättefint här. Jag ska inte tjata, men jag tycker att här är så jävla fint. Mm. Vi är hemma i min egna lägenhet igen. Mm. Vi spelar in här igen. Ja. Man trivs här. Ja. Man vill vara här. Det är som att du vet, jag har följt med dig i alla fall 3-4 olika lägenheter. Ja. Det ser alltid likadant ut. Ja, men det är samma möbler. Ja, det är samma möbler, ja. Och du sätter, alltså du har... Det är väldigt, man ser att du bor här liksom. Ja, och det är det man vill. Det var så jävla roligt för att mina föräldrar var ju här i helgen. Mm. Och när jag sa till min mamma så var jag bara, alltså gud, jag är så nöjd med hur det här ser ut. Mm. Jag känner typ att jag vill bli inredningsdesign när jag tänker på hur det här ser ut. Ja. Alltså lite på skoj då, jag vill verkligen inte bli inredningsdesign. Inte för att det är något fel med det, men jag vill inte bli det. Alltså, om du fattar, ja. Man säger så, jag vill typ bli inredningsdesign. Då min mamma bara, ja, men ass, nu har du kommit in på det. Jag kan se Helen, Assis mamma framför sig, bara typ, jag tänker att hon typ håller i en påse som hon bara släpper och så här, nej. Ja, men hon bara, Astrid, kan du inte bara köra nu, på det här nu? Hon är så orolig, hon är så glad att du har kommit in. Ja, men det är så jävla ball, för vad fan tror du? Jag ska bara, ja, men nu efter en termin på min typ drömskola, nu bara inredde ganska fint min lägenhet, så jag själv. Därför ska jag nu bli inredd, alltså. Det är en galen människa jag pratar om. Det är också samma galen människa som... Ni kommer ihåg förra avsnittet, pratade vi om att jag hade blivit av min plånbok. Mm. Den har ju kommit tillbaka. Ja. Och den kom inte tillbaka hur som helst. Utan det var polisen som skickade den i ett vadderat kuvert hem till min mamma. Ja. Där jag fortfarande är skriven. Ja. Och då ringer min mamma upp i typ panik. Alltså hon bara, Astrid! Typ, hey! Det har kommit ett kuvert här från polisen. Mm. Och det direkt blir man så... fuck. Och så bara... Fast det tänker jag också, för att det var min, jag hörde ju det här telefonsamtalet. Ja, och direkt så blev jag också så här, oj, vad fan kan det vara? Var det, men liksom den andra tanken är så här, vad skulle de skicka typ bevismaterial? Alltså typ... Ja, men alltså grejen är att någon bara sa kuvert, då kan jag tänka så här, jo, men det kanske är någon anmälan, alltså man har varit där och gjort något olagligt, alltså så här. Mm. Det har jag inte gjort, men man vet ju aldrig. Kanske ha en tvilling som går runt. Mm. Och gör sjuka grejer. Och då min mamma bara helt så här, det är ett värderat kuvert. Mm. Och då bara, då fattar ju jag. Mm. Det måste vara plånboken. Mm. Men min mamma är helt så, det är ett värderat kuvert. Alltså det är helt tungt. Mm. Och det liksom, det framgår att hon typ tror att det är att det är typ en pistol. Ja. Som de har skickat. Och jag blir helt bevismaterial. Ja, men så här, jag bara, mamma, ifall jag nu hade haft en pistol och jag hade gjort något olagligt med den, och de har fått ta, varför i helvete skulle de skicka den hem till mig? Ja, men det är ju verkligen, fan, jag kan ändå hålla med Helen. Jo. Vill också poängtera att det är din mamma som har varit här i helgen och köpt massa grejer till ditt hem. Ja, det är faktiskt så. Jag ska säga så här, jag har varit lite fragile i helgen. Ja. Alltså startskottet var att jag var på en 60-årsfest. En underbar 60-årsfest. Men det var, alltså, jag är en ganska känslosam person. Mm. Alltså jag styrs ju väldigt mycket av... Mm. Känslor. Ja. Det har vi konstaterat i den här podden till mig. Och det var så mycket tal, du vet, så här om evig kärlek. Mm. Du vet, mycket så, alltså man stod där med tårar i ögonen hela tiden, och alla jag hängde med där, alla var liksom i par. Oh, ja, men välkommen till min värld. Ja, men jag blev så himla påverkad av det, för jag liksom inte blir, alltså det är klart att jag har haft mina ups and downs i det här breakupet, men det blev så påtagligt då. Mm. Så då hela söndagen var jag dels, alltså, jag var dels lite bakis, men också väldigt så här fragile. Mm. Och jag kände att mina föräldrar kände det. Mm. Så de var helt så här, ja, men du, ska du inte ha, du vet, så här, lite nya glödlampor? Mm. Ska vi, ja, men nu tar vi faktiskt de finaste med sånt här gammeldags ljus som du gillar. Yeah. Och jag vet så... Men det är så jävla skönt. Det är skönt när man är lite nere att prata med sina kompisar som är helt så här: you are amazing, typ. Mm. Du är skitbra. Men alltså den här grejen att ens föräldrar ska trösta en genom att typ, nu typ, vi kanske beställer hemma lite mat. Ja! Vi kanske... Det låter som att de typ köper en kärlek, men så är det inte. Nej, det är en tröst. Det är en såhär... Alltså, omhändertagande grej på ett sätt som typ kompisar inte kan. Mm. För alla är faktiskt panka. Ja, men typ. Det är faktiskt, ja, men faktiskt. Så. Ja, det är så. Ja. Jag är så... Det är, nu är det typ tre... Jag har ju betalt dubbel hyra den här månaden. You will swear. Men vad var det jag tänkte på att... jo, men på tal om typ myndigheter som skickar hem... kuvert till en. Mitt favoritämne. Ja. Det var ett smalt favoritämne. Men... Jag är lite indie, Ingrid. Ja. Det är sånt som jag gillar. Nej, men igår så fick jag hem ett brev från, vad fan var det? Typ smittskydds. Nej, alltså det var typ Karolinska. Ja, men smittskydds. Bla, bla, bla. Och jag bara, jag öppnade dörren och såg det här kuvertet. Och jag typ så här. Gjorde allting innan jag ens tog upp kuvertet. För att jag bara, nu är det slutet. Det är nu jag får hiv. Ja, men typ. Man tänker alltid på det. Man tänker, det första, är det polisen, då är det en pistol eller knark. Ja, men typ. Att de skulle skicka hem knark. Är det från smittskydds, bla, bla, bla, så är det hiv. Mm. Men så öppnade det till slut. Och så stod det bara, ditt provresultat på... cellprov är normalt. Åh gud vad skönt. Men det är så, jag vet inte, jag skulle typ uppskattat någonting mindre formellt, för jag tänker alltid så här, är det kuvert skicka hem. Jag hade väl haft ett SMS. Nej, typ. En Snapchat. Ja, men typ. Alltid lugnt. Så bara missar man den och så blir man så roligt. Gud vad skönt. Superskönt. Vi får njuta av Ingrid några år till. Skål för det. Nu är det så här. Nu känner jag mig redo. Ja. Ja, nu kommer det här är inte speciellt roligt. Nej. Vi vill ju liksom vi har ju som mål att underhålla. Mm. Men nu vill jag ta upp någonting riktigt viktigt. Ja, bra. Reflexer. Nej, skojar. Sjukt om det hade varit det. Alltså reflexer som i armen. Att man ska använda reflexer. Ja, så här, nu ska jag ta upp något viktigt. Det gör jag faktiskt, skitsamma. Ja. Men det var inte det. Utan det är något som jag har gått och tänkt på väldigt länge. Mm. Och som jag hade en väldigt givande konversation om med en tjej i min klass. Och du vet när man bara pratar med någon och bara, ja så här är det. Mm. Och jag har verkligen tänkt på det. Och sen hörde jag har ju lyssnat jättemycket på det här finlandssvenska bandet Vasas flora och fauna. Ja, just det. Senaste tiden, jag gör inget annat. Och min favoritlåt heter Stängningsdags. Mm. Och där sjunger hon en rad som liksom, det fångar in det här som jag har tänkt på så himla mycket. Jag tänkte att vi ska lyssna på den raden bara. Ja. Du söker efter någon att älska, det är vad du tror, men dina ögon talar klarspråk. Du vill ha en mor. Oh. Ja, och det här är själva kärnan till alla problem i allas förhållanden. Ja. Så kan jag säga. För att grejen är så här, att Ingrid, bara tänk dig alla du känner som är i ett förhållande. Mm. Det är alltid, okej, inte alltid, i 90% av fallen så är det tjejen som är fixaren. Mm. Det är tjejen som liksom, det behöver inte handla om att det är såhär, åh, tjejen städar mest eller tjejen lagar mat för, det behöver inte handla om det, för så är det ju inte längre. Mm. Men det är liksom den här grejen att man har något slags överansvar över relationen. Och grejen är, det där handlar om ju att alla killar, eller okej, inte alla killar, men många killar är ju så himla vana vid att ha haft en mamma som alltid har roddat åt dem. Ja. Alltså alltid. Mm. Och du vet så här, vem är det som har, av dina föräldrar, vem är det som liksom har koll på, vem är det som alltid har haft koll på allas matsäck när man ska lära till skolan? Oh, vem är det? Jag är mamma. Ja. Och som nu liksom, när mina föräldrar som jag älskar och som är väldigt jämställda, alltså verkligen. Ja. Men vem är det jag ringer när jag bara såhär, jag vill ha med de här kläderna upp som jag har lämnat i källaren. Mm. Alltså jag skulle aldrig få för mig att ringa min pappa om det. Okej, okay, ja, nej. Det är ju i 90% av fallen alltid mamman som är den som roddar. Ja. Roddar, jävligt bra beskrivet. Och jag bara har fått sån himla, alltså nu eftersom jag liksom gått ur en relation och bor själv för första gången, så bara inser jag hur skönt jag tycker det är att inte vara den som roddar. Mm. Det enda jag behöver rodda över, det är mitt eget liv. Mm. Och det är liksom så jag vill ha det. Och du, alltså jag fick sån riktig, alltså reflexkänsla att jag absolut inte vill rodda för någon annan. Nej! Och att min, men att så här, jag kan nästan, alltså det är en sån grov känsla, alltså jag tror att det har släckt sig i alla mina relationer. Att ja! Så här, det är någonting som jag inte... Jag kan inte, för jag blir inte en bra person i den situationen. Nej, och det är liksom så här, det är sån typisk grej att, för att jag menar, alla killar typ i min närhet är ju feminister och de är så här fett moderna på alla sätt och vis. Mm. Men när det kommer till relationer, då är de så här skönt lite clueless. Mm. Alltså de bara lallar med och typ att det är tjejen som liksom, det är hon som gör planerna och det är hon som liksom se till så att det typ går runt. Ja. Och jag har ett mardrömsscenario som jag har tänkt på. Ja. Ingrid, bra. Ja. Tänk nu, 20 år från nu. Ja. Oh. Ja. Man står utanför sitt hus, man kanske bor i ett radhus, trevligt. jag menar inte så. Men man står där, man är gift med en underbar man. Man har kanske två... Vad heter han? Han heter något härligt. Ja. Och man har kanske 2-3 barn. De springer runt, vet, någon spelar Gameboy eller vad man nu gör det. Någon har virtual reality glasögon och springer runt. Nej, men du förstår. Ja. Och det är liksom, det är man själv som har, man ska göra en strandutflykt. Man ska gå till stranden. Mm. Och det är man själv som har då bestämt vart man ska åka. Mm. Man själv har så fixat matsäcken. Pappan lallar ut där lite charmigt. Åh, kära kidsen, nu ska vi åka. Nu ska vi på äventyr. Och alla bara, pappa. Och så är det så här, mamman som får typ all skit. Om typ så jag vill inte ha prickig korv i min macka. Och man bara står och jag bara, jag vill inte hamna där. Alltså det aldrig där. Aldrig i livet. Aldrig i fucking livet. Aldrig i livet. Och jag tycker det är så sjukt att det är en sån grej att... För jag har pratat med många, typ många killar jag känner är så här, åh, nej men jag vill bara träffa någon så att jag kan bli lite så här omhändertagen. Mm. Och jag vet, fram tills nu har jag bara tänkt så här, åh, så himla typ härligt, typ skönt när någon, en kille kan typ så här vara så här, åh, jag vill bli lite omhändertagen. Mm. Men jag bara, nej, det där är ju så fan. Jävla... Nej, men det är så jävla som grej att de har växt upp med en mamma ja, som det, bara exakt, har du med gympapåsen? Typ, vi packar den och så här, du fix, behöver inte tänka någonting. Sen nu när de kommer ut i vuxenlivet, då är det ju så här, när de, men som hon sjunger texten, typ, du tror att du vill ha någon att älska, men dina ögon talar klarspråk, du vill ha en mor! Men alltså det är, man får bilden av att det är en kille som bara... går från så här att ha en mamma till gud vad skönt. Ja! Så jävla skönt. Så skönt, eller hur? Och att sen att det blir så här, för det är också, du vet, typ alla filmer och alla så här, ja men att i allt så är det så här typ den här nidbilden av en man som bara typ så här, värsta regeringen typ ska alltid hålla på och bestämma över mig. Och typ hon bara ska alltid hon bestämmer till mig vad jag ska ha på mig. Jag får inte bestämma någonting här hemma. Och det är ju bara, ja men det är ju så du har liksom, man tvingas ju in, man kan ju tvingas in i den rollen också. Ja, och sen finns det ju hela den här aspekten av att tjejer, det vi liksom, man hetsas ju till så här något så här, du vet såhär supermom-idealet. Mm. Alltså du vet att det ska vara något fint. Att man är den som har, alltså hon har sån koll och typ, ja supermom, typ såhär blondinbella, hon fixar allt. Typ såhär, hon är såhär både karriärskvinna och mamma och såhär. Ja, men jag blir bara så jävla typ provocerad av tanken av att vara någon jävla fixare. Ja, alltså jag... det är ju skitstor skillnad mellan mig och mina bröder till exempel. Eller mina tvillingbröder. Det är en jättebra exempel. Du har ju ett bra exempel för ni är ju 4 barn. 2 tjejer och 2 killar. Sen så att jag var på riktigt dubbelt så stor som Henrik i väldigt många år. Kan jag också vara ja men du, ja ni är till och med tvillingar. En tjej och en kille. Mm. Hur det, har det varit ja, men liksom? Det har varit skitolika för oss i allt. Alltså i absolut majoriteten. Men, och att det alltid varit så här. Gud, jag vill verkligen inte... Nej, jag förstår. Och grejen, man vill inte hålla på och bärsa, typ. Jag vill heller inte säga så här, när jag diskuterar det här med mina typ killkompisar, så vill jag inte bara såhär, ni är typ värdelösa. Ni är typ handikappade personer som bara... Men om man typ inte påpekar, då kommer vi bara fortsätta. Och då kommer det vara den där scenen om 20 år, Ingrid, vi kommer stå där och bara... Men alltså jag får också någon sån, du vet att det är från... att det är så fucking orättvist på ett annat sätt också, för att det är det killar vill ha. Och sen så känner jag också att i många typ, jo men ändå så här lite relationer som har varit nära mig, i alla fall att det har varit så här att killen bara det blir så tråkigt, vi typ gör aldrig någonting, men typ så här, det har alltid varit så att tjejen har faktiskt, i 100% av fallen, så är det alltid tjejen som bara, nej nu får vi gå ut, eller typ nu ska vi klubba, eller typ käka middag med någon. Och sen så sitter killen där ett halvår senare och bara, vi gör aldrig någonting, jag vill inte ha det så här tråkigt. För då har tjejen bara, jaja men fuck you, typ då sitter vi väl hemma och kollar på film, eller då går väl jag ut och hänger med mina kompisar. Eller hur? Och nej, men jag har tänkt väldigt mycket på det där, typ så här, för att om det ändå bara är jag som har en vilja av att det ska vara diskat eller städat eller bla bla. Om man typ har ett städschema eller vad som helst, så spelar det ingen roll att man då städar lika mycket. Om det är man själv som har varit tvungen att liksom instifta schemat. Mm. För att då är man så jävla hårt i den här, fixarrollen som jag inte vill vara i. Jag vill inte vara fixare, jag vill bara vara fixare till mig själv. Mm. Jag ser inget typ fint i att vara fixare till någon annan. Det är... Nej, fy fan vad ohärligt. Och det är därför jag vill typ hylla särbo-livet. Mm. Alltså jag har alltid varit lite så här, du vet folk är en så här, men du vet så här, man har hört om så här, oh de träffades på gamla dagar. Mm. Och de har valt att flytta ihop. Och då har alltid jag, så här konservativa barnet, bara, va? Varför vill de inte flytta ihop? Typ så här, det är typ drömmen. Varför jätte... betala två hyror? Just det. Docentmiljonären. Om ni älskar varandra, varför ska ni ha två hyror? Men typ så, jag har hållit med honom i det och bara så här, fan, bara gött att bo ihop. Men nu är jag helt så här, fy fan vilken dröm att... var ihop, var kära, allting. Men ha varsitt separat hem. Alltså fucking dream. Alltså för då kan man ju, dels hela grejen man kan välja när man vill ses. Man kommer inte ses när man inte känner sig social eller bla bla bla. Men just det att man roddar om sitt eget hem. Ja. När personen är här på besök, då är det klart att man, då är det man själv som har ansvaret sen över disken, och man kanske inte diskar på kvällen. Men vad fan, är man inte lite mer typ på fötter om man inte bor ihop? För att om man bor ihop, så var jag, eller så har jag ju varit alltid när jag bott i kollektiv också. Att man såhär, ja men fan, fyra av veckans 7 dagar så är det skitlugnt att bara vara hemma, för att såhär typ vi kan laga lite mat. Alltså man blir ju skitbekväm av att bo ihop. Ja, du menar så, att man då inte tar sig ut. Ja, men att man inte, man fixar ju inte. Nej, det är ju också en aspekt. Men jag tänker mer också mer just på det här typ i en relation. Hade det inte varit det bästa om man nu, alltså fram till så här, vi säger att man vill ha barn när man är 32. Då bor man ju själv tills man är 32. Sen när man får barn, då, alltså jag förstår verkligen att det är soft att bo ihop då, för det blir så här, ja, mycket smartare liksom. Sen barnen utflygna 18 år senare, bam, flyttar man isär. Oj. Ja. Men det är också det, ja men det är ju, för att då skulle ju alla runt omkring bara, ja, gud, man skulle bli så här, åh, vad, gud vad hemskt, har ni det så himla dåligt, så ni mådde lite, man bara, nej, vi har det så bra att vi måste flytta isär. Separate bedrooms. Ja men, separate bedrooms doesn't do it anymore, alltså man måste flytta isär. Om man har en dörr mellan. Nej men så länge vi har den här, liksom, så länge det är så här i samhället att, att typ 90% av alla tjejer blir fixare och 90% av alla killar blir barn som då tjejerna ska ta hand om, då kan vi tyvärr inte ha det så att man kan bo ihop, tyvärr. Nu fick jag också en annan tanke som är så jävla vidrig, att den där i kombination med typ att såhär tjejen, alltså nu är vi ju långt ute på stereotypplankan, alltså. Ja men vad fan, det är det som är grejen. Om man är helt rädd för att säga, om man ska vara helt så, nej, vadå, alla feministkillar är fett, alltså de är så jävla jämställda. om man inte får säga då, nej, det är typ så att i 90% av alla förhållanden som jag känner till är tjejen fixaren, då, vi kommer ju aldrig kunna lösa det. Nej, jag vet, men alltså den här fixar personen i kombination med typ att mannen ska typ försörja, alltså att man både är typ ett barn och en mamma i en roll liksom. Ja. Fy fan. Alltså, det är därför jag pluggar juridik. Så att du ska kunna försörja dig själv. Ja, men för jag, nej men en annan kan inte förlita sig på sina blonda lockar hela livet. Det är liksom din motivation. Ja men det är det också. Det är ju det som är grejen, att det här lever ju också kvar från så här scener när jag kan förstå så här back in the days när det bara var männen som jobbade och kvinnorna var hemmafruar. Mm. Det är klart att man la att de skulle ha koll på allt i hemmet på dem. Mm. Men nu är det ju inte så att det är männen som jobbar och kvinnorna som är hemma, utan kvinnorna jobbar ju, men ska fortfarande vara de här alltså bara, har du nu Lennart, vi säger att min man heter det i framtiden, bara, Lennart, nu är det faktiskt föräldramöte på tisdag. Nej men förstå, alltså du hör ju hur vant det här är, eller hur? Jag bara känner så här att jag tycker att det räcker nu, alltså alla typ tjejer som hör det här, som är i en relation och känner igen sig i att vara fixaren. Nu räcker det typ. Nu alltså fixar maffian, signa ut. Alltså det räcker nu. Nu räcker det. Alltså, och alla typ så här, jag vet inte om vi har några typ mammor och sånt som lyssnar, vet jag inte, men fan, bara se vad som händer om ni typ slutar planera gympa på sig matsäck, alla jävla fri, alltså gör det. Se vad som händer. För det är inga viktiga grejer heller. Alltså så här, det är inte som att världen skulle gå under om man bara, nej, vet du vad, jag skiter i att ta ansvar för den här gympapåsen. För det är också den grejen, den där grejen med, och det kommer jag ihåg från när man blev barn, från när man var barn, att det var så lätt att typ blima sin mamma om det hade blivit fel så här, skor till gympan. Då blev jag så galen. Och då blir jag så himla så här ångerfylld när jag tänker på det, för jag bara, fan vad man fixar, liksom. Fan vad man försöker liksom. Ja, och typ jävla så här, vet, vi skojar alltid med henne om att så här, om att så här, typ mellanmålet hemma hos oss, det var alltid så lalligt och så här, men nu tänker jag bara så här, fan vad begär man? Alltså herregud. Och till alla killar som jag så här, ja men som, och till, det är så här, alla pappor, våra pappor också, typ, Det är inget konstigt med det här. Nej, eller hur? Det är så det har blivit liksom. Ja. Och bara, men trevligt om man kan uppmärksamma det och bara, vad är det jag inte gör? Och vad är det någon annan som får göra istället? Exakt, för ni kan inte hjälpa att det har blivit så här. Nej, och det är liksom, det är vi håller ju upp det här också. Ja, liksom. Och det är så enkelt att spåra att det är så här. Man är så van vid att ens mamma har varit fixaren, och nu när man då letar efter en partner, då letar man efter en ny mamma liksom. Jag ska leta efter en pappa. Jag ska inte leta efter någon. Alltså jag ska på det, nu ska jag bara, alltså det räcker nu. Jag ska bara, alltså jag är världens ensammaste människa. Jag skojar. Nej, men jag ska bara fixa grejer åt mig. Ingenting. Jag ska inte arrangera något. Det snackar jag skitmycket om med en annan kompis också. Apropå det, jag kan inte lämna det här ämnet, för att jag tycker att det är så jävla att de här killarna då, det är ju inte sällan som de är så jävla, alltså handlingskraftiga och duktiga när det gäller deras egna karriärer. Alltså när det gäller så här jobbgrejer, projekt, då kan man så bara, jävla fan, duktiga alltså, och styra så mycket grejer. Men när det kommer till hemmet då, eller så här relationer, då är det så här, det är inte alls lika viktigt. Och det här är ju bara ett bevis på att ni kan. Alltså det går ju. Det är inte som att ni är efterblivna och typ så här inte vet hur man typ så här men typ har koll på att alla ljusen blir släckta innan man går hemifrån. Ni har styr värsta grejerna till era jobb eller skolan eller vad fan som helst, eller så här, det är klart att ni klarar av det. Så just do it liksom. Jag har haft en så tråkig dag. Tråkig dag? Alltså, jag är helt Ingen inte så jävla roligt. Jag vill ju inte säga vad jag har gjort idag liksom. Nej. Lekt programledare hela dagen. Alltså ni. Oh jo. Det är så mycket, det är mycket fokus på lek, Ingrid. Ja, men det ska vara man leker och lär. Det är så, är det, kör ni på juridiken också? Du, det här är så ointressant. Alltså jag vill verkligen inte prata om min skola utanför skolan. Alltså i skolan så är det helt okej. Ja. Vi hade ju... Ni sitter alla i samma båt som bara tuffar på så. Ja, men det låter ju så jävla osexigt allt vi håller på med nu. Fast alltså dock, det är något med juridik som jag tycker är sexigt. Jo, men ja. Det måste jag ändå säga. Jag tänker på de här, alltså, suitsen. Ja, suits. Mm. Ja, jag har inte sett det, men folk säger att det är, ja. Men vi hade en föreläsning idag från en från JK. Och JK för en vanlig person är... Fy fan, nu, det här får vi, alltså, det är justitiekansliet. En person därifrån skulle komma och typ berätta om sin arbetsplats. Och hon vet såhär, bara, vi är företrädare för riksdagen i typ förhandlingar. Och typ, vi är rådgivare till regeringen. Och det är verkligen super. Och sen så bara, vi har utskotten, atomen, ballongen, svampen och solen. Så det är typ namnen i deras liksom grupp. Upp. Alltså såhär, det var väldigt roligt. För att hon pratade om såhär. Det var liksom light of your day när hon nämnde de här namnen. I princip var de ju roliga. Det var svampen. Nej, men det var såhär, det var verkligen såhär ja men ballongen, atomen, ja men ja, svampen, någonting mer. Det tror man inte om justitiekansliet. Ingen försöker hotta upp. Ja, men jag sa ju så här, jag har varit en så tråkig dag. Jag vet. Men sen skulle jag ändå plocka liksom russinet ur den här torra kakan. Tåförbiten. Som är ljud. Jag gick i kulturklass, musikklass på högstadiet. Sexan. Vår första typ uppspel, alltså vår första konsert. Vänta, det är såhär, jag heter Inge Sigman och jag gick ju kulturklass på, så jag spelade mycket cello också. Känner till Bach. Och du går vadå på? Nej, men vadå, det, nu pratar vi om tonåren. Vem var mest pretto? Ja, vem Ingerid var det som tryckte upp en tröja där det stod ingen vet vad som tröja? Ja, men det var ju, svart. Det var ju jag. Ja, det var du. Så opretto att gå musikklass i sexan. Kulturklass sa ja, du. Kulturklass. Det är musikklass. Det är musik. Vet du varför det är kulturklass? För att vi har lite extra musik och vi har dans istället för gymnastik. Ja, men Ingrid, nu var det ju nämligen så att du sa jag gick kulturklass. Det kan inte vara det. Men bara åskåda så här. Det låter lite pretto. Det är bara det. Nej, jag tycker inte det. Okej. Vad gick du i gymnasiet? Samhällskultur. Vad gick du? Journalistik? Ja, men jag älskar det är inte när, samma sak. Nej, det är inte samma sak. Jo, det nej, är för att jag älskar när du berättar om din gymnasiet så säger du så här, jag gick ju i samhällskultur och då var vi ju i Stockholm och var på museum. Ja. Mm. Jag bara älskar när du säger det. Ja, det har jag väl för fan sagt typ en gång. Det har jag sagt flera gånger. Gud. Oj, oj, oj, oj. Ingrid minglar på fest. Och sluta spotta mig i ansiktet. Förlåt, nu dricker det. Ja. Ja, i alla fall, om jag får fortsätta min historia. Ja, utan, kan du kan kanske lugna dig lite med häcklandet. Så skulle vi spela upp den låten. Ingen vet vad du köpte den. Exakt. Och du vet, det var det första vi gjorde liksom, efter vi hade typ repat kanske, ja men ändå typ 3 månader. Skulle du spela cello? Nej, jag spelade nog piano eller något sånt. Mm. Bas kanske. Basfiol? Nej, inte basfiol. Klöjt. Nej. Spelar aldrig flöjt. Okej. Okay. Och då så efter det, efter vårt uppträdande, så var alla föräldrar helt så här: gud vad duktiga ni är, du vet, så här, som föräldrar ska vara liksom. Min mamma Birgitta, yeah, bara, det där gick ju inte så bra. Alltså galla Birgitta, så jävla skönt. Och jag hård känner, men rättvis. Hon är lite men som min du, pappa. Hård men rättvis, absolut. För att det var fan inte bra. Det var bara det att vi var 12. Och du vet, mina kompisar var helt så här bara, hur kan en mamma säga så till sitt barn? Medan jag var helt så här, vadå? Typ det, vadå? Om det inte var bra. Eller så här, min mamma tyckte att det var bra. Det är extremt roligt. Jag älskar ju det. Alltså, mm, det där är ju mamman jag vill vara. Alltså, jag vill ju kunna säga så här: mina barn kommer så 3 år gamla, liten teckning och bara, det, man ser inte vad det är. Man ser, alltså, kan, du kan inte gotta ge, work on those lines. Jag har köpt det här pappret, jag har köpt färgen, du har kladdat på det. Mm. Ge det julklapp till mig. Mm. Alltså, vad fan är logiken? Så vad ska jag vara? En riktigt rolig grej är att min mamma har också alltid hatat, du vet, allting vi skulle ha på loppis, samlat till någon skolresa eller någonting. Hon har bara, aldrig i livet, jag ställer inte upp på det här. Mm. Hejdå! Men nu är det ju, hon är ju lärare. Och hon är så jävla, hon är skitengagerad i sina elever. Speciellt nu när de ska åka till Frankrike på skolresa. Och de säger, du vet, vi, sist jag var hemma så fick vi någon sån kaka. Och vi bara, åh, du bara på mig själv. Och bara, nej, det är mina elever. Sålt den för typ 100 kronor. Och vi bara, ew, är det elever som har bakat den? Fy fan, typ. Gud, vad äckligt. Det måste ni säga till. Och hon bara, du, så säger inte. De är superrena, mina elever. Det är ju extremt kul att hon är jätteemot. Under hela er uppväxt. Att vi inte ska, ni ska hålla på. Typ så, nej, men det är mer, hon pallar inte. Eller så här, hon vill inte hålla på med det. Jag relatar skitmycket till det i och för sig. För jag tycker inte heller att det är. Hon är en jävla fixare. Vad sa du? Hon vill inte vara någon fixare. Nej. Och hon bara, du, säg inte så mina elever. Det kan jag säga. Ingrid, nu måste du hålla mig handen, för nu fick jag trauma. Nu kommer jag ihåg när jag typ gick i så här mellanstadiet och vi införde så här bakfredag. Och då varje fredag var det någon i klassen som var ansvarig för att baka någonting nice till klassens timme. Och du vet, vänta, vilken år? Alltså, ja, men vi kanske gick i typ så här 4 kanske. Mm. Lite tidigt för att olla grejer. Nej, men då var det, du vet, så. Ja, men du vet så här, det var mycket så, nu känner jag inte mycket killhat i den här podden, men det får vara. Det är kul när man ser, man lägger märke till vad man håller på med, men fortsätt. Ja, alltså det, ja. Det är bra. Mycket så äckliga killar, grejer. Äckliga killar som man hade. Nu formulerar om det, det blir jättekonstigt. Nej, men mycket, nej. Så, lite så här ohygieniska killar som gick i ens klass. Och så var det så här, ja, nu är, jag kan inte säga ett namn, men nu är det tur att ha bak då. Och man Ola. Bara, jag fick säga Ola, för jag hade ingen i min klass som hette det. Så att Ola kan få stå för hela det där rövgänget. Nej, men så här, nu så här, Ola har bakat chokladbollar. Här får du, Astrid. Här får du, Elin. Och vi bara satt och tittade på varandra och bara, och man vill ju ändå, man var ju ändå fixare, man ville liksom keep up det. Så man var ju såhär, åh vad gott, nu ska vi äta. Man bara såg ju framför sig, hur har det gått till? Alltså, jag är 100% att typ såhär, det var så mycket slicka händerna ner i bunken, slicka händerna ner i bunken, slicka bunken, kräka upp det, blanda in det. Nej, men vad fan, ingen vet vad som har försiggått. Men sjuk idé att såhär 10-åringar ska baka till varandra. Alltså, du, det har varit ett sant nöje att podda med dig idag. Tackar, detsamma. Verkligen. Fan vad jag hatar, vet du vad jag hatar mest av allt? Killar under 18. Det är fan det värsta jag vet. Det är värre än bakning. Ja, jag hatar killar över 18 som tror att de är under 18 och tror att de fortfarande bor hos sina mamma. Men det har kanske framgått i dagens avsnitt. Du kan lika gärna stanna där du är. Kan du tro det fanns en tid då jag blev kär? I stora ord, i små fördrag, i konstiga förslag. I mitt förra liv var jag naiv, men jag är inte sån idag. Det finns säkert andra här för dig ikväll. Det finns andra som vill ha en sån rebell. Du söker efter någon att älska, det är vad du tror. Men dina ögon talar klarspråk, du vill ha en mor. Dina ord. Du tror visst att du är först på denna jord, med att bära på din faders sorg. Vilken sensation. Låt mig tydliggör, jag vill inte höra ännu en version. Med ditt glas, precis som jag. Men våra ensamheter är av skilda slag. Jag kom hit exklusivt för att dricka vin. Jag har ingen tid för ditt särregna geni. Musiken tonar ner. Vi har sett varann, men det blir inget mer med dig. Du tar sats, för det finns en plats precis här bredvid mig. Och det blir akut, jag stapplar ut. Jag hade inte kunnat säga nej. Och jag skyndar genom mörkret hem till mig. Ja, men det är provocerande att alltså grejen är så här. Vad är syftet med att Tim ska... Alltså han blev ju tänd på att han körde dubbelspelet. Undercover. Ja, alltså han var så här, nu ska jag avsäga mig. Man bara, så jävla dumt i huvudet. Alltså, fan. Alltså det var så fjuttigt också. Det var liksom inte som att han bara... I hans huvud så tänkte han så här, det här blir ja. Som... Alltså tänk dig att jag kommer ja. In i en mantel och drar av mig den manteln och under den så är en ja. Annan mantel. Men det blev ju bara så här, ja, Ida gjorde ett val och sen så bara, fast det var egentligen, jag har egentligen spelat, det här var egentligen min plan. Ja. Och bara, du dum så huvud. Dumt i huvudet, så gött att de klippte in när Bettina bara, men vad fan gör du? Mm. Bettina är smart, hon är smart på riktigt. Hon är den enda som kommenterar det. Men alltså, för jag menar, Alex har ju... Han bara, nu är det du Alex som kör det här mitt spel. Man bara, fast Alex har kört dubbelspel hela tiden. Det enda som var positivt med att Tim avslöjade sig, det var att det får inte bli så som det var, blev med Alex. Att han blev så hooked på att vara de andra till lags att han körde ut fucking Matilda. Det är sant. Alltså det var sant. Så jävla, alltså det är så lätt att bli caught up alltså, i ett sånt här spel. Så på det sättet var det ju bra. Men alltså utifrån hade jag varit Tim så hade jag bara, what the fuck. Men nu börjar det ju kännas som att det är alla mot alla. Jo, för att alltså, det är ju Cornelia och Tarsan. Men alltså, Sebbe, varför ska man kvar honom? Alltså, Anna, vem är det? Nej, det är sant. Nu är det bara liksom rädda sig den som kan. Jag undrar hur långt det är kvar. Skönt som fan i alla fall att Claudia åkte ut nu. Mm. Även om det var kul att följa hennes utveckling från så här skit och rulla. Till sen sint. Bara, nu ska jag vara sen. Nu ska jag vara jätteskulör. Ja, men det var ju typ ändå lite gulligt när hon skulle bara, det känns som att tjejerna inte får prata till punkt. Det var ju väldigt så, Bettina fick inte prata till punkt igår. Så skulle hon make amends typ. Det var ändå lite fint. Ja, det var fint. Även om jag inte har någon respekt för Claudia kvar. Ja, men det var kul också att hon bara, jag vill inte att någon av tjejerna ska åka. Och sen så Ida bara, du får åka. Hon bara, du ska ut nästa vecka. Ja. Hon är ju jättedålig förlorare. Alltså det är hon ju verkligen. Och Tarsan är också jättedålig förlorare. Men alltså han... Usch. Alltså. Jag fattar du hur lack han kommer bli där om då Alex avslöjar sitt cover. Jag tror att han kommer göra det. Nej, typ inte. Jag tror att han kommer bara släppa lite... Ja, men alltså så att det blir alla mot alla. Vem spelar han med nu? Felicia. Ja, typ. Han kommer spela med Felicia. Hej då. Ja, det är fan sant. När han, ja det var jävligt fattigt när han körde ut Matilda. Ja, det är sjukt i huvudet. Det är riktigt sjukt. Vad var det jag tänkte på? Vad fan var det jag tänkte på? Jag hatar Tim. Jag tycker jättemycket om Johan. Jag tycker också så mycket om Johan. Johan var så söt när han skulle göra Magic Mike. Johan, men det, alltså grejen är, alltså något som är jävligt bra med Johan och Bettina, att de är ju typ... Alltså de har ju en extremt stark trust för varandra. Det är en sån jävla styrka i det här spelet. Alltså att man har en sån trust som de har. För att jag menar, sen kan man ha en sån trust som typ så här, kanske, ja men typ Alex och Felice, jag har det här stadiet. Det känns som de väljer varandra. Men de har ju absolut inte den trusten. Nej, det är verkligen, det är väldigt härligt. De har en väldigt härlig relation nu. För att de vet att de är ensamma och ingen försöker liksom ta sig ut och bilda familj. Nej, men bilda par eller komma nära någon annan. Nej. De har varandra. Det är skitbra. Älskar dem. Jag hoppas att de är skitbra polare IRL still. Det tror jag. Bettina är fan skön. Ja, men fan, inte jättehändelserika avsnitt ändå den här veckan. Nej. Eller hur? Det var ju sjukare förra veckan. Det var ju när det var det sjuka bråket. Och typ lite så här, presidentkandidaterna var väl ganska så här, De som likadana ut, de var typ likadana. Nej, men jag gillade mycket bättre hon som fick åka ut. Dock tyckte jag ju om att Ida bara, Claudia. För att grejen är att om man ser det ur hennes perspektiv, visst hon får lojalitet av gruppen, den där originalarna, om hon liksom kör ut Anna. Men samtidigt så är det så här, Claudia är ju typ ett jättestort hot. Alltså varför ska hon inte köra ut henne? Precis, det blir så konstigt om alla ska bara sitta i knät på dem. Det är skitmärkligt. Ja men verkligen, det är nu... Ordspråk. Ja men härligt, bra. Bra ordspråk. Fan Ingrid, jag har Johan på Snapchat nu. Har du det? Ja. Fan, jag har inte alls kommit till här Snapchat med kändis. Ja, jag har ju mycket kändis. Nej, men han skrev när han åkte tåg. Han bara typ skickar roliga grejer. Då var jag typ så här, alltså jag visar väldigt lite med fingret nu. Så han är på att skicka typ en selfie när jag bara, tjena, vi har en podd med så här Paradise eftersnack. Kan inte du gästa? Han tror det var fint härligt. Jo. Alltså, om det är någon så vill jag att Johan ska komma. Ja, så mysig. Eller Alex. Alex verkar extremt snäll. Det är det, vi hittade ju bild. Han var hotpisabib. Ja, men så här, vi hittade ju bild på att Alex var typ tjock innan. Och man bara såhär, aha, det är därför han är så snäll. Det är roligt. Okej, ja men du fan, nästa vecka då jävla, nu börjar det dra ihop sig. Verkar det som på dem de huset. Säger det, ja, de säger, man får aldrig veta någonting. Jag får aldrig veta någonting. Nästa vecka är det helvetesveckan. Åh, helvete. Men det gillar jag, för att de andra sångerna har varit något liknande. De ska hämta någon från dödsriket. Ja. Det är någon docka som voodoo-docka kanske. Ja, och just det var skitkul och hemskt. De ska välja någon som ska dö, tror jag. Ja, jävlar. Kollektivt. Nu blir jag typ rädd. Jag kommer inte våga sova själv om du fortsätter prata så. Ingrid! Sluta, jag blir jätterädd för sånt.